पदार्थ पर भेद बुद्धि ही अविद्या आत्मनिवृत्ति प्रवृत्ता कीदृश किस प्रकार प्रवृत्ति बताओ तो भाई। कर्मामा कर्मा अहम कर्ता अमुष्मी फलाया इदं कर्म करिष्यामी इति स्वरूप बता दिया। अभिनय कर दिखाया क्रियाकार फल भेद प्रवृत्ति बुद्धि जो है उसी का अभिनय कर दिखा रहे हैं। क्या है वो? सबसे पहले मेरी क्रिया यह है, मेरा एक कर्म है पकड़ लिया उसने और कार्यकर्ता ना कहने लगा मैं इसका करता हूँ। और क्या बने अमुष्मी फलायो इदं कर्म करिष्यामी, अमुक फल के लिए ही मैं इस कर्म को कर रहा हूँ। इस प्रकार की जो बुद्धि इयम सिद्धि का विषय नहीं थी, इयम भेद बुद्धि यह आत्मनित्य प्रवृत्ता विद्या सह अविद्या अनाधिकार प्रवृत्ता। यह अविद्या कहाँ जाए? वो जो अविद्या है ना वे अनाधिकार से है बताई ना विद्या आदि। अरे जिसका कोई कारण होता तो हम पकड़ भी लेते हैं, इसका तो कोई कारण ही नहीं है। आदि मने कारण, आदि कहते किसको? कारण को। और अनादि मने कारण रहित, आत्मा के समान ये भी कारण रहित अनादि है। ये भी अनादियों में से अविद्या को लिया गया, माया को लिया गया, इसे कहते हैं अनादि काल प्रवृत्ता अविद्या। अस्या अविद्याया उसी अविद्या का निवर्तकम अयम अहम अस्मि केवलो अकर्ता क्रियो अफलो नमत्व अन्योस्ति कश्चित इत्यम रूपम आत्मविशंज्ञानम उत्पद्यमानम कर प्रवृत्त होदायः भेद बुद्धिर् निवर्तकता। इसी अविद्या का निवर्तक है आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान का अभी तक बता रहे आत्मज्ञान कैसी है? कहते ऐसा आपको ज्ञान होगा, ऐसा ज्ञान अयम आत्मा अहमेव अस्मि केवलो। स्वरूप क्या आत्मा का? अकर्ता अक्रियो अफलो नमत्तो अन्युवस्ति, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म या ईश्वर या जगत नाम का चीज नहीं है। इत्येवम रूपम इस प्रकार का जो आत्मविशयम् ज्ञानम आत्मविशयम् ज्ञान है जैसे ही वह उत्पन्नम उत्पद्यमानम सन कर प्रवृत्ति हेतु भूताया कर्म क्रिया कारक फल भेद की प्रवृत्ति भूता कारण भूता भेद बुद्धि का ही वो निवर्तक। भेद बुद्धि का निवर्तक होने से अविद्या का ही निवर्तक माना जाता है। कारण जब तक है तब तक कार्य कुछ न कुछ होते ही रहेगा। इसे केवल भेद बुद्धि का निवृत्त करने से काम चलेगा नहीं जब तक अविद्या निवृत्ति नहीं होती। इसे भेद बुद्धि निवृत्ति पूर्वक अविद्या निवृत्ति आत्मज्ञान का मुख्य फल है। अच्छा इसलिए क्या निष्कर्ष निकला? कहते तू शब्द पक्ष व्यावृत्यर्थ न केवल कर्म अभ्यक्त। शुरू किया था ना यहाँ पर सिद्धांत अपने बात को आत्मज्ञानस्य तू केवलस्य कहा था। वो जो तू क्यों कहा गया था भाषा अपना जो प्रतिज्ञा वाक्य में वह तो एक पक्ष का व्यवर्तक नहीं दोनों का व्यवर्तक, केवल कर्म से भी नहीं कर्म ज्ञान समुच्चय से भी नहीं दोनों पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए है। तू शब्द पक्ष व्यावृत्यर्थ न केवल कर्मभ्यो न ज्ञान कर्माभ्याम समुच्चताभ्याम निश्रेष प्राप्त समाप्त रीति पक्ष निवर्तयति। तू शब्द ये दोनों ही पक्ष व्यावर्तन करने वाला है, अतएव दोनों पक्ष को निवृत्त कर दिया। केवल कर्म से मोक्ष नहीं कर्म ज्ञान समुच्चय से भी मोक्ष नहीं। कहते क्यों नहीं होगा? कर्म से क्यों नहीं मोक्ष मानते हुआ अकार्यता निश्रेष कर्म साधन करते है कि मोक्ष कैसा है? अकार्य रूपा है, अकार्यता कर्म जन्य नहीं हो सकता। एक कार्य रूपा होता मोक्ष तो उसका कर्म से जन्य कर सकते थे। अकार्यता निश्रेष मोक्ष मोक्ष का स्वरूप अकार्य रूप है, अतः कर्म रूपी साधन से उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती। नहीं नित्य वस्तु कर्ता ज्ञान क्रिय नित्य वस्तु को कर्म के द्वारा या ज्ञान के द्वारा पैदा नहीं किया जाता। केवल ज्ञान केवल ज्ञान भी बेकार। जब आप बोलते बोलते ज्ञान ना बिना क्रियते बोल दिया ना, ज्ञान के द्वारा भी उत्पन्न नहीं किया जाता तो ज्ञान भी बेकार। और पक्ष झट पकड़ लिया केवल ज्ञान पे अनुगम कर रही सिद्धांत कहता है ज्ञान भी मोक्ष को पैदा नहीं करता, इसलिए हमारे कथन में कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है? कदा अविद्या निवर्तक सदी दृष्टि कैवल्य फलावसान तो पूर्व में प्रतिज्ञा वाक्य ना उसको दोबारा लाए देंगे, क्योंकि अविद्या का निवर्तक कहा जाता है ज्ञान से जन्म क्या है अविद्या निवृत्ति, और उसका निष्कर्ष कहा जाएगा अवस प्रत्यवसान का है और निवृत्ति का स्वरूप कहा जाएगा कहते वो अभाव भी अधिकरण रूप होता है, निवृत्ति क्या है अभावात्मक अविद्या अभाव क्या होता है ब्रह्म रूप में स्थित है अधिकरण स्वरूप से भिन्न अधिकरण अविद्या अभाव नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए कहते हैं कैवल्य दृष्ट कैवल्य फलावसान सर्वानुभव सिद्ध जो दृष्ट बने सर्वानुभव सिद्ध जो मोक्ष रूपी फल ही उसका अवसान होता है समाप्ति होती है उसी में अविद्यात्म निवर्तक ज्ञान से दृष्टम कैवल्य फल अवसान और लोक में जो सर्पाई दृष्टान्त है और जो सर्पाई दृष्टान्त स्पष्ट ही है अविद्या का निवर्तक ज्ञान होकर के वास्तव में सभी को आनंद सुख प्रदान करने वाला होता है, इसको वहां पर दशमस्त मसीह को तो पंचदशी विस्तार से विवेचन किया ना सात प्रकार बता दिया, पहले ये हुआ शोक निवृत्ति वगैरह नहीं आया उसमें, तो वही सब सीढ़ियों को यहाँ पर समझना है, इसलिए कह रहे हैं कि देखो अविद्या निवर्तक करते हैं जैसे दृष्टांत में घटाएंगे अविद्यात्मो निवर्तक अविद्यात्म का निवर्तक होते हुए यह ज्ञान जो है ना दृष्टम कैवल्य फलावसान तम कैवल्य फलावसान होता हुआ संसार में देखा गया है, जिसे रज्जवादि विषय सर्पादि अज्ञानतम निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत रज्जवादि विषय में देखिए सर्पादि अज्ञान रूपी अंधकार जो था उसका निवर्तक कौन था दीपक ले गए आप टॉर्च चलाया कोई विशेष प्रकाश ले गए तो मंद प्रकाश उत्पन्न भ्रांति विशिष्ट प्रकाश के द्वारा निवृत्त हो जाती है, प्रदीप प्रकाश के समान यह ज्ञान भी समझो विनिवृत्त सर्पादि विकल्प रज्जु कैवल्य अवसानम ही प्रकाश फलकम तथा ज्ञानम विनिवृत्त सर्पादि विकल्प और रज्जु रूपी जो एक में अद्वितीय अधिष्ठान स्वरूपानुभूति जो हुआ है वही प्रकाश का फल है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान समझना अविद्या का निवृत्त करेगा और स्वरूप का जो वहां पर अनुभूति होना यही कैवल्य अवसान है, जैसे रज्जु को एक में अद्वितीय रूप में आपने अनुभव कर लिया सर्पादि जो विभिन्न भेद जो अनुभव हुआ था और भेद निवृत्त हो गया और एक मद्वित रज्जु का दर्शन हो गया, इसी प्रकार यहाँ पर भी अविद्या का निवृत्ति आत्मा की अनुभूति एक मद्वित रूपेण इसी का नाम कैवल्य अवसानत्म दृष्टार्थ क्रिया मंथनादि नाम व्याकृत कर्तरादि कारक नाम द्वैधि भावाग्नि दर्शनादि फलाद अन्य फल कर्मांतर व्यापार अनुपत्ति यथा तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्याप्त यात्रा विकार कैवल्य फलाद अन्य फल कर्मांतर प्रवृत्ति अनुपन्ना इति बहुत लंबा वाक्य बना कहा देगी देखो दृष्टार्थी क्रिया अग्नि मंथनादि नाम दृष्ट फल वाले हैं कौन चिरी क्रिया आज छेदन करोगे कब तक करोगे भाई करते रहोगे क्या भाई जब द्वैधि भाव हो गया फिर निवृत्त हो जाओगे अपने आप उसे कहना नहीं पड़ेगा अरे रोको रोको कहने क्या जरूरत है ना होता है कभी कभी भांग के नशे में एक शिवरात्रि में ऐसे ही हुआ एक पंडित वो था एक आदमी उसको घंटी दे दिया बजाओ भाई आरती कर रहे हैं हम लोग अब वो जो है हिल रहा है पूरा अब वो क्यों बज नहीं रहा था हाथ ऐसे वो गिरा हिल बजता ही नहीं कि नशे में बेचारा हो अब पूरा हिल कर झूमता हुआ बजा रहा है बजा रहा है अरे भैया आरती हो गई कब तक बजाएगा कर रहा था और सुन ही नहीं रहती अब पकड़ना पड़ा हुआ उसको और जब घंटी बजना रुक गई तो देख रहे क्या हो गया वो घंटी को देख रहे मैंने आरती हो गया कर देता ठीक वो तो जो नशा के चरण से हो गया ना विवेक में तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर बाद में कुछ जरूरत नहीं यावत काल पर फल प्राप्ति है तावत काल पर्यंत ही किया जाता है प्रयास उसके बाद कोई प्रयास नहीं इसलिए कहते हैं कि देखो व्यापृत कर्ताधिकार का नाम जो छिदी क्रिया में व्यापार करता हुआ जो कर्ताधिकारक है यह अग्निमंथन आदि क्रिया में जो व्यापृत है कर्ताधिकारक वे द्वैधि भाव या अग्नि दर्शन आदि रूपी जो फलाद अन्य फल कर्मांतर वाह उस फल से कोई दूसरे फल के लिए प्रवृत्ति नहीं होते या उससे बिना अन्य कर्मांतर में व्यापार अनुपत्ति ही कर्मांतर को व्यापार की उस उपपत्ति भी नहीं मानते यथा तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम तो अगर ज्ञान निष्ठा भी इसी प्रकार के क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्यापृत क्योंकि दृष्ट फल रूप प्रदान करने वाली क्रिया में ही ज्ञान निष्ठा भी प्रवृत्त है, और ज्ञान निष्ठा का अभ्यास, यह अभ्यास जो है ये भी कोई दृष्ट फल को प्रदान करने वाली क्रिया में प्रवृत्त है। इसलिए ज्ञात्रादिक कारक से आत्मकविल फलाधन्य फल है, ज्ञात्रादिक कारकों का अपने आत्म स्वरूपानुभूति रूपा कैवल्यात्मक फल से भिन्न फल के लिए या कर्मांतर में प्रवृत्ति उपपन्न नहीं हो सकता। न ज्ञान निष्ठा कर्म सहित उपपद्यते है, और ये दर्शी जो ज्ञान निष्ठा है वह कर्म सहित उत्पन्न होगा ऐसा कभी नहीं कह सकते। तब पूर्व पक्ष खड़ा हो क्या सिद्धांत ने अपनी मुख्य बात बता दिया। तब पूर्व पक्ष क्यों नहीं होगा, अरे दो विपरीत क्वालिटी की क्रियाएं भी आपस में हो जाते हैं, जैसे दूजी क्रिया लौकिक है रागत प्राप्त है और अग्निहोत्री क्रिया वैदिक प्राप्त है, दोनों क्रिया मिलकर के फल प्रदान करते कि नहीं करते। उसी प्रकार ज्ञान निष्ठा क्रिया है और कर्म रूपी क्रिया है, दोनों क्रिया मिलकर के ही जो मोक्ष उपाया कर रहे हैं ऐसा मानो। बुद्ध गृहोत्री क्रियावत्या भुजी क्रिया और अग्निहोत्र क्रिया इत्यादि क्रियाएं समुचित होकर के जैसे एक फल को प्रदान करता हो देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मान लीजिए। ठीक आकार स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, देखिए भुजी क्रिया लौकिक क्या वैदिक अग्निहोत्रादि क्रियाया सह अनुष्ठान अग्निहोत्रादि क्रियाया ज्ञान निष्ठाया साहित्य विद्यार्थ। उसी प्रकार से हम क्या करूंगा अग्निहोत्रादि क्रियाओं को ज्ञान क्रिया के साथ समुच्चय कर, जैसे भुजी क्रिया को उत्कृष्ट अग्निहोत्र क्रिया के साथ समुच्चय कर दिया, वैसे अग्नि क्रिया को उत्कृष्ट ज्ञान क्रिया के साथ समुच्चय कर दो और मिलकर के फल प्रदान करे मोक्ष को। तब सिद्धांत कहते हैं ना भाई ये नहीं हो सकता, ये वहां तो संभव है। क्यों, भुजी क्रिया का फल क्या तृष्टानिवृत्ति है क्षुद्र निवृत्ति, तो दिया वो भी भुजी फल तृष्टा के प्राप्ति भी स्वर्गारो तेत उच्च अग्निहोत्राद आर्थित्व दृष्टि है युक्तम साहित्यम है, क्योंकि एक क्रिया का फल तो प्रत्यक्ष मिल रहा है आपको, अध्ययन दूसरी क्रिया का फल अपेक्षित है, आपने आकांक्षा किया है स्वर्ग मुझे मिले, भले दुष्ट नहीं है वो मरने के बाद मिलेगा कोई गारंटी भी नहीं, घर भी लगे हैं, वहां तो संभव है ये, यानी यहाँ संभव नहीं, वहाँ एक क्रिया फल दृष्ट है और दूसरी क्रिया फल अदृष्ट है, वहाँ संभावना को लेकर परस्पर एक दूसरे समुच्चय करना संभव है। तथा साहित्यम न तथा मुक्ति फल ज्ञान निष्ठा लाभ है, इसलिए मुक्ति के रूपी फल को देने वाला ज्ञान निष्ठा का लाभ में और स्वर्गालोच तद्धेतो व कर्मणि अर्थित्वम तद हेतु होता दोनों कर्मों में अर्थित्व को लेकर के तीन ज्ञान निष्ठा कर्म और न साहित्यम, इसलिए ज्ञान निष्ठा और कर्म के दोनों की साहित्यता आप नहीं कह सकते, समुच्चय नहीं कर सकते। उसी को भाषिकार ने जब आरम्भ कर रहे कैवल्य फल ज्ञाने क्रिया फल अर्थित्व अनुपत्ति है, कैवल्य फल प्रदान करने वाला ज्ञान प्रवृत्त व्यक्ति के दृष्टिकोण में वह व्यक्ति क्रिया को फल को भी प्राप्त करने के लिए अर्थित्व हो या हो नहीं सकता। जिसको इच्छा हो गया बद्रीनाथ जाने को और वो कहे कि भाई नहीं मैं कन्याकुमारी भी जाना चाहता हूँ और दोनों को समुच्चय करूंगा एक यात्रा और दोनों मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। या तो उत्तर जाना पड़ेगा दक्षिण जाना पड़ेगा ना उसको, अब उत्तर जाएगा तो दक्षिण का कन्याकुमारी नहीं मिलेगा, दक्षिण जाएगा तो उत्तर का बद्रीनाथ नहीं मिलेगा, दोनों को हो ही नहीं सकता है। इसकी आकांक्षा करो तो उसकी आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, उसकी आकांक्षा करो तो इसकी आकांक्षा छोड़नी पड़ेगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी है ज्ञान निष्ठा क्रिया फल मोक्ष है और अग्निहोत्र क्रिया फल स्वर्ग है, दोनों विपरीत मार्ग वाले हैं और दोनों को इसको चाहोगे और वो भी मैं चाहूंगा ये नहीं हो सकता। मोक्ष चाहो तो स्वर्गादि को त्यागना पड़ेगा, स्वर्गादि को चाहो तो मोक्ष को भूल जाना पड़ेगा, दोनों चाहता हूँ ये हो नहीं सकता, असंभव है। इसलिए कहते जो व्यक्ति कैवल्य फल कैवल्य फल वाला ज्ञान में जो आपकी प्रवृत्ति हो गई फिर उसी व्यक्ति में ये क्रिया फलार्थित्व भी अनुपत्त है, वही व्यक्ति क्रिया फल का भी अर्थी हो जाए क्या हो नहीं सकता। कैवल्य फल ज्ञान प्राप्त क्योंकि कैवल्य फल भूता ज्ञान के प्राप्ति होने पर सर्वदा संप्रदोदक है, जिसको पहले कहा है सर्व संप्रदोदक सदृश होता है, भले कूप तड़ागर क्रिया फलार्थित्व भावावत, जैसे कूप तड़ागारी क्रियाओं के अतजन्य फलार्थित्व कभी देखने को नहीं मिलता। अगर विशाल मिल गया जराश है, अब वो उसके किनारे बैठ करके सोच रहा है हम मुझे जो कुआं खोदना पड़ेगा पानी पीने के लिए है, इसलिए कहा सभी रोगों का औषधि है, इन मूर्खता का कोई दवाई नहीं है, मूर्ख से ना औषधम है, है। सभी रोगों के लिए दवाई बताया उसने, अमुक के लिए दवाई, अमुक के लिए दवाई, अमुक के लिए दवाई, और मूर्ख से ना औषधम, मूर्ख के लिए कोई दवाई नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया पानी है, फिल्टर्ड पानी का टंकी के सामने खड़ा है और सोच रहे कुआं खोदना पड़ेगा, ऐसे मूर्ख को तो क्या बताओ, क्या दवाई, कोई दवाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी सरल संप्रदाय ज्ञान को पा लिया और शुद्ध फल वाले जो अनित्य फल वाले स्वर्ग इसकों की इच्छा करता हो, कर्म में प्रवृत्त हो गया, नहीं हो सकता। कूप तेरे क्रिया फलार्थित्व अभाव फलांतरी तत्सागर भूताया हुआ क्रियाया मर्तित्व अनुपत्ति। इसी प्रकार कैवल्य फल भूता ज्ञान प्राप्त करने के बाद में तत्सागर भूता और क्रियायाम अर्थित्व अनुपत्ति है फलांतर में, और फलांतर का सरण तत्सागर में क्या फलांतर का सरण क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति अर्थित्व उपपन्न ही नहीं हो सकता। नहीं राज प्राप्ति भले कर्मणी व्याप्त क्षेत्र प्राप्ति भले व्यापार उत्पत्ति। जो व्यक्ति आप यज्ञ कर रहा है किस लिए, मैं पूरा देश का राजा बनूं, और फिर क्या हो खेती के भी प्राप्ति करने के लिए कोई और करेगा यज्ञ, पूरा राज का ही प्राप्ति का यज्ञ जो कर रहा है वह खेती को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। जब राज्य भी मिली इनके लिए कर रहा हूँ, और एक दिन जिसे क्या राज्य मिलेगा सारे खेती मेरी हो गई, फिर एक खेती के लिए क्यों प्रयास करेगा कोई। जैसे भाई कोई एमपी का चुनाव जीत रहा है बारंबार, वो काहे को सभा सब के लिए खड़ा हो जाएगा है, खड़ा हो क्या नगर पालिका के चुनाव में। अरे जो एमपी चुनाव जीत रहा है और वो पर प्रयास किस लिए करेगा, मैं मंत्री बनूं प्रयास करेगा केंद्र में, तो ये नहीं चाहेगा मुझे राज्य में गुजार दो कहीं इधर उधर दे दो, वहाँ के मंत्री पद की आकांक्षा करेगा, न कि यहाँ आकर के कहेगा कि भाई हमको नगर पालिका में जो चेयरमैन बना दो, कभी नहीं कर सकते। एक उत्कृष्ट सर्वतो व्यापक फल को प्राप्त करने के बाद वह एक निकृष्ट क्षुद्र फल के लिए कैसे प्राप्त व्यवहार नहीं होता, ये दुनिया में भी देखा गया। राज्य प्राप्त फल में के फलों फल प्रदाय कर्म में जो व्यक्ति प्रवृत्त हो चुका है वह व्यक्ति खेती आदि प्राप्ति प्राप्त कराने वाला जो है ऐसे व्यापारों में उत्पन्न होता हुआ नहीं व्यापार उत्पत्ति तद विषय चर्चितम न तो क्षेत्र आदि विषय का अर्थित्व भी उसके अंदर संभव नहीं है। कस्मान न कर्म अस्ति निश्रेय साधनत्वम, इधर कर्म में भी निश्रेय साधनत्व नहीं है या निष्कर्ष हो गया। न च ज्ञान कर्म समुचित यो हो, और ज्ञान कर्म समुचित में भी इन्हीं दोषों के कारण से फल मोक्ष में फल प्रदायकता नहीं मानी जा सकती। न भी ज्ञान से कैवल्य फलस्य कर्म सहाय अपेक्षा अविद्या निवर्तत्व विरोधा, ज्ञान जो कैवल्य फल प्रदान करने वाला है उसको कर्म की सहायता की भी जरूरत नहीं है। अविद्या को नाश करने के लिए, अविद्या को निवृत्त करने के लिए ज्ञान को कर्म की अपेक्षा करने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो नहीं सकता ना संसार में, किसी के माँ का मर्डर करने का सोचा और उसके बेटा को पकड़ लिया, तुम मदद करो भाई तुम्हारे माँ को मर्डर करने करेगा, वो याद है अविद्या का बेटा है ये कौन कर्म, और उसको लेकर के ज्ञान कहेगा भाई तुम मेरे को मदद कर, तेरी माँ अविद्या को मारना चाहता हूँ, ये कैसे हो सकता है। विरोधात, इसलिए कभी ये विरोध है ये संभव ही नहीं है भाई, तीनों कालों में संभव नहीं। इसे कहते हैं कि भाई यह कह रहे देखो कैवल्य फल से ज्ञान से कर्म से अपेक्षा अविद्या निवर्तकत्व इति नापि, क्यों विरोधा विरोध नहीं तम तमसो निवर्तकम, जो उसे भी बोल रहा था कुछ देर पहले, अंधकार अंधकार का निवर्तक नहीं हो सकता, कर्म अविद्या का निवर्तक कभी नहीं हो सकता। अतः केवल में ज्ञान निश्रेष, केवल दीपक की जो है ना निवारक होता है, तथा तथा यहाँ पर भी केवल ज्ञान मोक्ष फल को प्रदान करने वाला है। तब पूर्व पक्षी कहता है ना ऐसा हो नहीं सकता है जी, केवल ज्ञान तो हो नहीं सकता दुनिया में, कैसे करेगा आदमी केवल ज्ञान कैसे प्रदान करेगा, क्यों उसको नित्य कर्म करना पड़ेगा, जब तक जिंदा रहना है तब तक तो आपको नित्य नियमित कर्म करनी पड़ेंगे, तो कर्म के बिना और रह नहीं सकता, और जिंदा रहे बिना ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान के लिए जिंदा रहना जरूरी, जिंदा रहने के लिए कर्म करना जरूरी, अगर कर्म के बिना ज्ञान हुआ ही नहीं, अगर कर्म सहित ज्ञान ही मोक्ष को प्रदान कर रहा है। पूर्व कहता है न सिद्धांत न कह देगा नित्य करणे प्रतिभा प्रतिभा प्राप्त न, पहले बोल दिया गया है नित्य प्रयत्न जैसे होता है, न चल शुरू कर देते पीछे पूर्वक होता है न चवाच्य उसी प्रकार नित्य का न करने पर प्रत्यवाय आदि की प्राप्ति हो जाएगी। चन्नो इसने कहो कैवल्य से नित्य खुद कैवल्य नित्य रूप है, कोई नित्य का करना न कर कर्म करना न करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कैवल्य प्राप्त हो गया उसके बाद कर्म करना न करने का कोई लेन देन नहीं, क्योंकि कैवल्य नित्य कर्म से जन्य है ही नहीं। कैवल्य से नित्य तो मतलब क्या, नित्य कर्म से जन्य वो नहीं सकता, जो कर्मजन्य होगा वो अनित्य होगा। इसलिए नित्य कर्म किया और उसकी सहायता से ज्ञान के माध्यम से मोक्ष उत्पन्न हो गया ये नहीं कर सकते है, फिर तो कैवल्य अनित्य हो जाएगा। तो इसलिए व्यतिरिक मुख से जवाब है ये कैवल्य नित्यत्व पूर्वज कहेगा यद केवल ज्ञान कैवल्य प्राप्ति नित्य तदपि असत्य। ये जो आप कह रहे हो बारम्बार केवल ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होगी वह भी असत्य है, झूठी वचन है, यह असंभव है। प्रत्यवायो नरकारी प्राप्ति लक्षण उसी पूर्व पक्ष को विस्तार किया जा रहा है। सिद्धांत कैवल्य नित्य उसको बाद में विस्तार करेंगे, पहले पूर्व पक्ष विस्तार हो रहा है। कहते कि देखो यथो नित्यानंकरण श्रुत्युक्ताराम मकरणे नित्य कर्म है श्रुत से उक्त है उनके न करने पर प्रत्यवाय होगा नरकारी प्राप्ति लक्षण प्रत्यवाय सियात नरकारी प्राप्ति रूपा जो प्रत्यवाय हो जाएगा। नन्वेवंदरी कर्माभ्य मोक्ष नास्ति अनिर्मोक्ष एव हर आपने तो कर, इसीलिए कर्म से मोक्ष नहीं हो सकता ज्ञान से भी नहीं हो मोक्ष होता तो फिर अनिर्मोक्ष ही प्रसक्ति हो गया, मोक्ष नाम का चीज है नहीं। आज तो लोग समझ के लगे हुए हैं जो है नहीं उसको प्राप्त करने का पीछे चल रहे, पूर्व पक्षी ने कहा। तब सिद्धांत कथा है नहीं दोष, इस प्रकार का दोष आप नहीं दे सकते, ज्ञान से भी मुक्ति नहीं कर्म से भी मुक्ति नहीं अतः मोक्ष ही नहीं, ये नहीं कहना नित्य मोक्ष से नित्य सिद्धांत को दोबारा किया। तो संक्षिप्त वाक्य का सूत्रवत बोल करके उसकी व्याख्या भाष्य में ही होता है, सूत्रवत बोलने फिर उसका व्याख्या हो नित्य मोक्ष से नित्यानंकरण अनुष्ठान प्रत्यवाय से अप्राप्त। सबसे पहली बात देखिए उसके बाद खंडन करते आएंगे, आपने जो कहा था नित्य कर्मों का न करने पर प्रत्यवाय की प्राप्ति होती सबसे पहली बात ही नहीं होती। नित्य कर्मणाम अनुष्ठान प्रत्यवाय से अप्राप्ति नित्य कर्मों का अनुष्ठान से प्रत्यवाय की जो है अप्राप्ति है ये जो अपने कहीं भी नहीं हो सकता। प्रतिषिद्ध से जाकरण अनिष्ट शरीर अनुपत्ति है, प्रतिषिद्ध का अकरण से अनिष्ट शरीर आदि उत्पत्ति होगी, अर्थात प्रतिषिद्ध का करण से अनिष्ट शरीर की उत्पत्ति होती है ना, प्रतिषिद्ध का करने से ही अनिष्ट शरीर की प्राप्ति हो सकती है। और आपने क्या कहा नित्य कर्म का न करने से निर्कारी शरीर प्राप्त होगा, न करने का फल अनिष्ट शरीर नहीं है, प्रतिष्ठित करने का फल अनिष्ट, क्योंकि आप नित्य कर्म पर नहीं किए का मतलब क्या उस काल में कोई उस काल के लिए आप प्रतिष्ठित कर्म आपने कर दिया, अरे श्रौत कर्म किया लेकिन उस काल में भी तय किया वो कर्म, देश काल आदि से परिचिन होकर के कोई कर्म का विधि है, जिस काल में जो कर्म का विधान है उस काल में उसी कर्म को करना चाहिए, उस काल में अन्य कोई यज्ञ हुई भी कर दो श्रौत कर्म भी करोगे तो भी वो निश्चित कर्म का ही अनुष्ठान माना जाता, अतः उसी के कारण से फल मिला है नित्य का न करना, नित्य का न करना दोष है, वो दोष से भ्रांति भी, भ्रांति की वजह से निश्चित कर्म को आपने कर दिया और वो निश्चित कर्म ही आपको अनिष्ट शरीर नरकादि फल को प्राप्त कराता है, नित्य का न करना से नरकादि फल की प्राप्ति कथन उचित नहीं। काम्यानंच वर्जना इष्ट शरीर ही, और काम्यों को भी आपने वर्जन कर दिया है, तीन कर्म कांडियों का मुख्य लक्ष्य क्या है, हम केवल नित्य निमित्त कर्म करेंगे, काम कर्म को नहीं करेंगे, प्रचित कर्म को नहीं करेंगे, एक वो करता करता प्राण कर्म क्षय हो जाएगा, ये उनका सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लेकर करें आपने स्वयं काम कर्मों को वर्जन कर चुके हो, काम कर तो रहा नहीं इसलिए इष्ट शरीर की प्राप्ति तो नहीं होगी, वर्तमान शरीर आरम्भ से कर्म रहा पर भोग क्षय है पति अश्विन शरीर है, वर्तमान शरीर का आरम्भ जो कर्म है उनके बलोपभोग का क्षय होने पर ये शरीर का मर जाने के बाद ध्यान कारणाभाव ध्यान उत्पत्ति में कारण नहीं रह गया, आत्मा और रागादिंच करणार्थ और आत्मा में रागादि का कर्तृत्व सही नहीं, स्वरूप अवस्थान कैवल्यम अयत्त सिद्धम कैवल्यम, स्वरूप अवस्थान ही कैवल्य है और बिना प्रयत्न ही सिद्ध हो गया। तब सिद्धांति के विरुद्ध पूर्व यहाँ पर यहाँ वास्तव में सिद्धांति कौन बना हुआ है, वेदांत एक देशी मीमांसा पक्ष को लेकर सिद्धांत कर दिया, क्योंकि अब पूर्व पक्ष ऐसा भयंकर स्थिति में पहुंच गया और यहाँ तक कह दिया कर्म से मोक्ष नहीं हुआ। अरे मीमांसक कर्म पूर्व पक्षी था, अब मीमांसक का पक्ष सिद्धांत लेके बोल रहा है उस पूर्व पक्ष खंडन करने जो मोक्ष नाम का चीज ही नहीं संसार में कह दिया, अत्यंत नास्तिकवाद। अब उस नास्तिक को काटने के लिए आस्तिक को लाना पड़ेगा, इसे स्वयं को आस्तिक बनना पड़ेगा, इसे स्वयं मीमांसक बन के जवाब दे रहे हैं एक कर्म से मोक्ष होता है। मान लो कैसे इशारा बता दिया। अब नास्तिक जो निर्मोक्ष प्रसक्ति वाला आदमी है वो कहेगा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं हो सकता, जो सिद्धांति का असली जवाब है वो पकड़ेगा नास्तिक, कहेगा आपका अतिक्रांत अनेक शरीर है कुछ न कुछ तो कर्म बचेगा ना कहीं ना कहीं, जैसा अभी आपने चैत्र में पढ़ रहे थे अशेष कर्म का नाश असंभव है, उसको पकड़ा पूर्व पक्ष। अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृत स्वर्ग निर्गाद प्राप्त फल से अनारत कार्य से उपभोग अनुपत्ति है क्षया भाव ये मोक्ष ही नहीं है, नहीं कह सकता पहले मोक्ष सिद्ध करो मोक्ष है फिर कहो कर्म से मोक्ष सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो कर्म से भी मोक्ष नहीं कहा था ना उसने, ये कहा जैसे कर्म से भी मोक्ष नहीं हो सकता फिर निर्मोक्ष ही है मान लेना, ये कहा था ना पूर्व पक्ष ने वहाँ पूर्व पक्ष की समाप्त में ये ननु एवंतरी कर्म भी मोक्ष नास्ती थी और निर्मोक्ष कह करके एकदम नास्तिक बाद में चला गया, तो उसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आस्तिक के दृष्टिकोण से मोक्ष की व्याख्या करो, कर्म से मोक्ष होता है पहले उसे सिद्ध करो फिर कहो कि कर्म से जिस प्रकार का मोक्ष कथन करोगे वह मोक्ष अनित्य होगा, और सब किस प्रकार का मोक्ष चाहते हैं नित्य को चाहते हैं और वो कैसा होगा ज्ञान से, ऐसे करके प्रक्रिया उल्टा रास्ता चलना पड़ रहा है। इसलिए कहता है पूर्व पक्ष अतिक्रांत अनेक जन्मांतरों में कृत स्वर्ग नरक आदि प्राप्त फल के योग्य अनारब्ध कर्म बहुत सारे पड़े हैं, अनारब्ध कार्य जो भी अपने कार्य देने को फल देने को आरंभ नहीं किए हुए हैं ऐसे जो कर्म है उनको उपभोग हुए बिना उपभोग अनुभूते है एक क्षण उपभोग हो जाए ये हो नहीं सकता, अतः सर्व कर्म क्षय भाव सकल कर्मों का क्षय न होने से मोक्ष नाम का चीज हो ही नहीं सकता, कर्म से मोक्ष नहीं अध मोक्ष ही नहीं, वापस पूर्व खड़ा हो गया यदि चेतना सिद्धांत एक देशी हिमाचल हाथ में लेकर कहता है नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख उपभोग फलोपभोगत्व होते है, हम क्या करेंगे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख उपभोग नित्य कर्मानुष्ठान के लिए बहुत आयास करना पड़ेगा, उस आयास से जो दुखोपभोग है ना वो क्या कर रहा है वो फलोपभोगत्व होते है, वो जो संचित अनाथ कर्म पड़े थे ना वो संचितों को नाश करते रहेगा, जो आप नित्य कर्मानुष्ठान कर रहे हैं उस कर्मानुष्ठान के लिए आपको आयास करना पड़ा, वो आयास यानी जो दुख है ना वो दुख ही प्राश्चित जैसा हो गया जिसके कारण से सकल संचित कर्म नष्ट है। शुभ अशुभ सब अरे कि नित्य कर्म अनुष्ठान करना, नित्य कर्म तो शुभ को विनाश करेगा ना, जो क्योंकि दुख है नित्य कर्म ने क्या कर दिया अशुभ को नाश कर दिया, लेकिन आयास यानी जो दुख है उपुण्य को नष्ट कर दिया, आपस में एक दूसरे के विरोध नाश कर दिया, पुण्य पुण्य को नाश नहीं कर सकता, पाप पाप को नाश नहीं कर सकता, दुख को पाप दुख जो है पाप को नाश नहीं करेगा और पुण्य व स्वर्ग आदि की पुण्य को नष्ट नहीं कर सकता, इधर दो चीज है दुख नित्य कर्म अनुष्ठान तो हुई और कर्मचन्य फल नहीं बोल रहे, दुख दुख क्या है उसके अनुष्ठान के लिए जो प्रयास कर रहे हो मेहनत लग रहा है, ये मेहनत से जन जो दुख है शरीर की शारीरिक जो दुख हो रहा है ये तप, इस तप ने क्या कर दिया उस पुण्य को खत्म, दुखात्मक तप है नहीं नहीं दुखात्मक ले रहे हाँ आयास से दुख को लो वो पुण्य तो पाप को नष्ट कर देगा ना संचित पापों को नाश करेगा, लेकिन अनुष्ठान जन पुण्य नहीं है ना, ये अनुष्ठान जन्य की नहीं कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो आप जो है संपादन जन्य जो दुख है अनुष्ठान में संपादन करोगे ना लगोगे पसीना होएगा अग्नि के सामने तपोगे जितना झंझट हो रहा है वहाँ गो पाल रहे दूध निकाल रहे अग्निहोत्र करना है वो जो करना रूपी जो क्रिया चल रहा है जो नित्य कर्मांग नहीं है, ये नहीं कहा कि गर्मी में जो तुमको जो पसीना होना अभी कर्मांग है क्या, कर्म फल अलग है और कर्म करते वक्त जो दुख हुआ है वो अलग चीज है, कर्म जन फल पुण्य हम मानेंगे उसे कोई विरोध नहीं, हाँ यही तो हुआ उसका प्रायश्चित होने जैसा पाप का प्रायश्चित पुण्य नहीं है क्या, जैसे पुण्य का प्रायश्चित दुख है वो दुख पुण्य को काटेगा और पुण्य पाप को काटेगा, अतएव सकल संचित कर्म नष्ट इस भाव से कार्य देखो नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख कर्मानुष्ठान रूपी जो आयास है तत्जन्य दुख को लेना कर्म फल जन्य नहीं लेना वह दुख उपभोग है ना वही तत्फलोपभोग है तार पुण्यों का फल भोग का भी उपपत्ति समझ लेना, प्रायश्चित्व, देखो आगे ना दूसरे शब्द और में कह दिया प्रायश्चित्व के समान समझ लो। पाप कर्मों का प्रायश्चित पुण्य कर्म होता है, पुण्य कर्मों का भी नाश करने के लिए पाप कर्म का प्रायश्चित क्या होता है, पाप कर्म को नाश करने वाले पुण्य कर्म का प्रायश्चित। एक पाप हो गया आपने जान लिया और उस पाप को दूर करने के लिए जो पुण्य विधान किया है, कर्म विधान किया, उस पुण्य कर्म किया आपने उसे और पाप कर्म नष्ट हो गया और आपको मालूम हो गया कोई पुण्य कर्म है इस स्वर्ग मिलेगा और मैं नहीं चाहता हूँ उस पर उनका नाश कैसे करूंगा मैं, ताकि वो अपने खोल ना दे दुख भोगो बुखार आवे होने दो हफ्ता पर रहने दो उसको, दुख जो भोग किया वो संचित पुण्यों को नष्ट कर देगा। प्रतिपादित तो फल क्या होगा फिर नित्य कर्मों का आया से दुख का फल क्या होगा, कैसे करेगा क्यों वही तो कह रहे नहीं ये उसको दुख रूप में उपभोग हो गया ना क्यों दुख देगा। ये प्राचित में भी उल्टा ही तो होता है, इसलिए प्राचित में तो कह रहे हैं अगर कहो मैं पापी फिर कर्म फल भोग देगा प्राचित की क्या फायदा, फलों को भोग का तात्पर्य यह नहीं कि सुख ही देगा वो, दुख रूप में उसको भोग करके नष्ट कर देंगे, दुख रूप में दुख का भोग करना ही वो संचित पुण्यों का फल है उपभोग है। जैसे पापों का पुण्य कर्म करना तो भोग मान लिया आपने है? कौन प्रायश्चित नहीं कर रहा हूँ, नित्य कर्म करने का आयास है, नित्य कर्म तभी है ना, वो अनायास होगा क्या नहीं, वो आयास जन जो दुख है वो आनुषंगिक है या नहीं है, वो दुख से पुण्य मिलेगा नहीं नहीं नहीं, यहाँ उसको तप नहीं मान रहे ना, तप नहीं मान रहे, तप शब्द प्रयोग ही नहीं कर रहे, दुख प्रयोग कर रहे हैं, वो दुख क्या है पुण्य को नाश करने के लिए दुख झेल रहा हूँ, वो आनुषंगिक आर्थिक सिद्धि हो गई स्वतः ही, नित्य कर्म में कोई फल का विधान नहीं किया, आपने पुण्य मान लिया अंतगुण शुद्धि मान लिया कार्य का अंतगुण शुद्धि फल मिला नित्य कर्म अनुष्ठान से, आनुषंगिक कैसा होता है उधर यहाँ पर भी उस आया से दुख का भी कोई फल बताना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं इक्वेशन बिठाओ उसको, उसको इसलिए कह दिया वहां के पुण्यों के फल का उपभोग का नाश प्रायश्चित के समान, विपरीत कर्म ही एक दूसरे का नाशक होता है, पुण्य पुण्य को नाश नहीं कर सकता, पाप पाप को नाश नहीं, इसलिए पापात्म कर्म के प्रायश्चित रूप पुण्य कर्म प्रयोग जैसे होता है, पुण्य तो फल भोग के विरुद्ध में हम दुख को भोग करें तो सुख मुझे भोगना नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से सकल संचित कर्म का नाश हो जाता है। और प्रायश्चित पूर्वोपाद दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणा, पूर्वोपाद सकल दुरित का क्षय करने के लिए ही नित्य कर्म होते है, आरभ दाना जो भोग नहीं वो कर्मणाम क्षीण, और आरभ जो कर्म है वो भोग से क्षीण हो ही गया, इसलिए अपूर्वांच कर्म नाम अनारंभ है, अपूर्व कर्म का आरम्भ न करने से अयत्र सिद्धम कर्म छेद न। इस प्रकार से बीच का गौण पूर्व पक्ष जो चल रहा था, गौण पूर्व पक्ष और गौण सिद्धांत अनिर्मोक्ष पक्ष, उसको समाप्त करने के लिए मुख्य सिद्धांत भी यहाँ से बोलेगा। अच्छा तो कल विचार चल रहा था इसमें, देखो एक बार टीका थोड़ा देखते जाना साथ साथ, तभी आप लोगों को थोड़ा साफ होएगा, क्योंकि जो कह रहे हैं उसमें अनेक बात है, अब तो एक देशी की चर्चा चल रही है, उस पर फिर संशोधन होगा, फिर संशोधन होगा, ऐसे एक देशी बोलते जाएगा, फिर सिद्धांत में भी एक देशी बोलेगा, सिद्धांत मुखिया भी बोल ही रहा है। देखिये कल की अवतरणिका में अतिक्रांत अनेक जन्मांतर जो पूर्व पक्ष था, गौण पूर्व पक्ष का यह टेप को मुख्य पूर्व पक्ष बना लेना, जिसको हम सिद्धांत रूप से गौण पूर्व पक्ष समझ रहे, मुख्य पूर्व पक्ष की उत्तर दी, गौण पूर्व पक्ष जवाब दे रहा है, तब अंत मुख्य सिद्धांत आ गया। कहते हैं कि अधित असंख्य जन्म भेदेश्व अर्जित कर्मणो नाना फल से अनारब्ध से भोगेन विना क्षयात तथा देहांतर आरंभाद अक भविकत्व से अप्रमाणिकता न मुक्ते नयत्र साध्या चोदयती अतिक्रांत से इत्यादि। अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृत स्वर्ग नरकारी प्राप्ति के योग्य फल वाला अनारब्ध अनेकों कर्म है, इसलिए उसके भोग्य हुए बिना उसका क्षय हो नहीं सकता, अतएव जन्मांतर प्राप्ति शरीरांतर प्राप्ति का कारण विद्यमान है, इसलिए अवश्य ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये जब कहा था उसके जवाब में कहा था, जिस पर हम लोग कल रुक गए थे, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुख उपभोग तत्परोपभोग है, ये सिद्धांत एक देशी है अर्थात गौण पूर्व पक्षी बोल रहा है समझो जवाब में, क्योंकि ये मान के चलो नित्य कर्मानुष्ठान काल में जो किए जाने वाला आयास रूपी जो दुख है वह दुख का उपभोग ही तत्फल मैंने अनारब्ध कर्मों का फलोपभोग हो गया मान लो, अनारब्ध जितने कर्म है उनका फलोपभोग दुख झेलने से ही हो गया था, और वो जो कर्म का फल है नित्य कर्म का फल, तो उसका फल वो दुर्द का नाश करना है, पापों का नाश करना है। और जो अनारभ जितने कर्म था पाप पुण्य सारा सारे का नष्ट कर रहा है, ये जो आयास जनि जो दुख है ये नष्ट कर रहा है। देखो टीका में और स्पष्ट कर देगा इस बात को, न इत्यादि नोक्त कर्म निमित्तम देहांतरम संगीताभ्यम, जो अनारभ कर्म जो है पुण्य और पाप उनसे देहांतर की प्राप्ति होगी, ऐसे आप एकदेशी बोलना चाह रहे हो तो वो नहीं बोलना। क्यों? नित्य नैमित कर्माणि श्रोतानि अवश्यम अनुष्ठेयानि, हम टीका से बोल रहे भाष्य से नहीं, आनगिरी जो नित्य नैमित कर्म है वह श्रोत, उसमें भी श्रोत लेना जो कि कैसे है अवश्य अनुष्ठेय, तद अनुष्ठान महान आयास है, उन कर्मों का अनुष्ठान करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है समय का, देश का, हर चीज का, तो दुख को उपभोग और उस आयास से क्या होगा, अनेक प्रकार के कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। आप सुनना चाहते हैं है? लेकिन क्या करें, चार बज गया जगना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई ना, अब दुख बड़ा दुख है, वो भी नहीं है दुखो, वो भी दुखो उपभोग, बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आ रही है, उठना पड़ रहा है, तो कितना बड़ा मुसीबत नरक के समान हो जाता है जिंदगी कभी, इसलिए वो महान दुख है। इसलिए कह रहे दुखो उपभोग तस्या उक्त, देखो यहाँ पर तस्या उक्त अनारब्ध फल उपभोगत्व उपगमा, वो क्या है, वो अनारब्ध सकल कर्मों के फल उपभोग हो गया ऐसे मान लिया गया है। खंडन करेंगे इसका विचार चल रहे रहे, मैं तो समझो यही सिद्धांत हो गया, ये मुख्य सिद्धांत नहीं है, इसका विचार करने लिए पुण्य का कैसे नाश होगा भाई, ये तो कह रहा है वो दुख उपभोग क्या है, उस अनारब्ध जितने भी प्रारब्ध तो इस शरीर से जन्म हो ही रहा है, और ये जो दुख है प्रारब्ध कर्म का फल नहीं मान रहा, इसलिए मैंने कल पूछ रहे थे शाम को आकर, इसलिए मैं बता रहा हूँ टीका पढ़ा करके कि ये अनारब्ध कर्म का ही फल मान रहे हैं, इसलिए मैं कल बोला था आप लोगों को मन में बड़ी शंका होने लगी, ये कैसा हो सकता है, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है, आधी समझ है ना उसकी, पूर्व पक्ष उसी का नाम है जो आधा समझ वाला है, वो ऐसा ही बोलेगा, वो कहता अनारब्ध कर्मों का जितना फल उपभोग होना था वो दुख झेलने से हो गया खत्म, अतः अनारब्ध कर्म रहे नहीं, संचित कर्म खत्म हो गया, अनारब्ध कर्म हो गया संचित कर्म और नष्ट हो गया, इधर कर्म से मुक्ति होगी, ये पूर्व पक्ष का मैंने यहाँ सिद्धांत एकदेशी जो बोल रहे हैं वो भी पूर्व पक्ष ही है एक तरह से, इसीलिए वो बोल रहा है। तो अब मूल में जय वापस पूर्व पा जाए ना, अतो क्या प्राय चित्त कर दिया, अतो जो इस बात को नहीं मानते और अनारब्ध कर्म जो होता फल उपभोग नहीं हो सकता सकल फल का, तब क्या कहता है प्राय चित्त उसकी भी अवतरणिका देख लीजिए, नित्यादिना दुरित निवृत्त अपी अविरोधात, नित्य कर्म आदि क्या करेंगे, नित्य कर्म मैंने दुरित मात्र विरोध करेंगे, ये मुख्य विमान से कहा गया, अभी वो गौण विमान से हट गया, गौण विमान से कहता था कि सब खत्म हो जाएंगे वो दुख से ही, अब इनका करेंगे नहीं नहीं, नित्य नैमित कर्म के द्वारा क्या होगा दुरित की निवृत्ति होगी, इसमें हमारा कोई सिद्धांत विरोध नहीं है, अविरोधात न सुकृत निवृत्ति ही, अरे कल आप जो शंका, लेकिन सुकृत की निवृत्ति मैंने पुण्य की निवृत्ति नहीं हो सकती, वो स्टेज है, इसलिए मैंने एक स्टेज आता है पूरा, जब तक शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो बीच में रुक जाओ थोड़ा गड़बड़ा जाता है, वही शास्त्र दूसरे होने लग जाती है, समझना पड़ता आगे आगे कैसे बोले जा रहे हैं, इसलिए प्रायश्चित विकल्प क्यों दिया, जो उनका जो वे लोग मानते हैं, कौन लोग विशुद्ध विमर्शक मानते हैं, ये जो नित्य नित्य कर्म है दुरित का नाशक है, ये वेदांति ने भी अभी बोला तेत्र प्रश्न में क्या कहा था, अभी अभी आपने सुना नित्य नित्य कर्म दुरित नाशक द्वारा विद्यापत्ति के योग्य बना देता है, यह भी आपने पढ़ा है, वेदांति के लिए भी अपेक्षित है, ये मुख्य मीमांसक कह रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, अनारब्ध पाप का नाश मान लेता है, ये वेदांत मत नहीं, वेदांत कहते अनारब्ध का नाश कैसे होगा भाई, वो तो फल देने के लिए आया ही नहीं तो उसको मारे होगा, शत्रु आया ही मर गया शत्रु आपने मार डाला, ये कैसे होगा, आपका किसी कर्म से शत्रु तब ना मरे जब शत्रु सामने हो, लड़ाई हो उसके साथ मुठभेड़ हो बराबर टक्कर हो तब तो मरेगा कोई, अनारब्ध कर्म तो फल देने शुरू ही नहीं किए हैं, उनका नाश की बात कहाँ से आ गई, नित्य नित्य कर्म से उनका नाश कैसे होगा, इसे अनारब्ध पाप का भी वर्तमान में नाश नहीं हो सकता, आरब्ध जो दुरित है जो हमारे ब्रह्म विद्या में प्रतिबंधक जो आरब्ध दुरित है उनका नाश भले हम कर सकते नित्य नित्य कर्मों के द्वारा, अनारब्ध दुरित का भी नाश नहीं होगा, इसलिए ये भी अभी मुक्त शुद्ध वेदांत दृष्टि क्या है ये भी गड़बड़ है, इसे मैं ध्यान जान के दिला रहा हूँ आगे शास्त्रार्थ में बातें सब आएगी विस्तार रूप से, इसलिए कह रहे यहाँ पर क्या लेना, न सुकृत निवृत्ति तथो देहांतरम। इसे वो सुकृत जो बच गया है, अनारब्ध सुकृत पुण्य, वो तो देहांतर देंगे, इधर कर्म से मुक्ति कैसे होगा, इधर चक्कर चलते रहेगा, पुण्य रह जाएगा हमेशा, पुण्य शेष रहेगा और पुण्य शेष अगला जन्म देते रहेगा, कर्म से मुक्ति हो नहीं सकती। जब ऐसा कहेंगे सुकृत से नित्यत्वे आरब्धत्व न्याय वृद्ध से आशंकर जवाब क्या देते पूर्व पक्षी, सुकृत से नित्यादेह अन्यत्व आरब्धत्व न्याय वृद्ध से तस्य असिद्धत्व। नित्यादि से अन्य रूपेण सुकृत को आरब्धत्व और आरब्ध सुकृतों की अपेक्षा से अलग मानने में कोई प्रमाण नहीं, कहता है पूर्व पक्षी। तो सुकृत को इसी में डालो, सबको नाश करेगा, वो अपना पक्ष दृढ़ करके चल रहा है, न्याय विरुद्ध है वो, तस्य सिद्धत्वात्, वो सुकृत कोई अलग है ये बात सिद्ध नहीं हो सकती, वो अलग रह जाएंगे कुछ पुण्य, ये आप सिद्ध नहीं कर सकते। दुरित के अंदर पुण्य भी दुरित ही हमारे लिए, क्यों ब्रह्म विद्या की मोक्ष की प्राप्ति में पुण्य भी बाधक है ना, इधर दुरित शब्द से पुण्य को भी ले लिया जाए, दुरित शब्द से पुण्य को भी ले लो, वो भी प्रतिबंधक है, इधर वो अलग रह गया, ये आपका कहना ठीक नहीं। तो पूर्व पक्ष अपने तरफ से बोल रहे हैं मीमांसा के खिलाफ, तो ध्यानतर योग ध्यानतर योग यदि नित्यादेर अन्य न तस्य फलांतरम, यदि नित्यों की अपेक्षा से वो भिन्नत्व सिद्ध नहीं कर सकते सुकृत को, अतः नित्यों के साथ साथ वो भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए फलांतर को प्राप्त नहीं कराएगा, मुक्ति तो कर्म से सिद्ध हो ही गई। इति मत्वा उपाद प्रायश्चित्तम उपाद दुरित निर्धारणार्थम न फलांतर अपेक्षा, जिस प्रकार से प्रायश्चित क्या है उपाद दुरित का जैसे नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है, सुंदर उपसुंदर नहीं आए, ऐसे नित्य कर्म कोई पुण्य पैदा करेगा ये भी नहीं हो सकता, नित्य कर्मों से कल भी आप लोग बोल रहे थे नित्य कर्म तो पुण्य करेगा नहीं, वो भी पुण्य नहीं पैदा करेगा, और नित्य कर्म क्या है दुरित का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाएगा, सुंदर नहीं आएगा, अरे उसका पुण्य भोग करने के लिए शरीर में रहेगा ये भी बात नहीं रहेगी, जितने पुण्य की सत्व का सत्ता की गुंजाइश है सबको मिटा दिया, इधर पुण्य भी नहीं रह गया, पाप भी नहीं रह गया, शरीर नहीं मिलेगी, अतः नित्य नित्य कर्म करते करते आदमी की मुक्ति हो जाएगी, फिर वापस वह कर्म से ही मोक्ष है। ये सब बात कौन कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, निर्मोक्षवादी के प्रति समोक्षवादी कथन कर रहा है, समोक्षवादियों में भी कर्म से मोक्षवादी ये कथन, अब जो शास्त्र चल रहा है वेदांत से नहीं चल रहा है, शास्त्र कह रहा है भले वेदांत